اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم دا تعليم الدعاء داور توحيد دا الله تعالى الحمد لله باغي بني دري دلائل ذكر شو الرب العالمين الرحمن الرحيم درهم مالك يوم الدين بیا سمر دلائل ذکر شولا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سمر شولا نوس اهدنا الصراط المستقیم دا دعا دا تعلیم الدعا اس اللہ تعالی نے دعا گانی غواڑی او ربتنا ما قبل سردار مخی ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ منگستان امداد غواڑو نو دا اللہ تعالی دا طرف نو ویلی شول بی ای شئین اعینکم دا ز استا سره امداد ته سبا نیو کما نو دا بندگانو طرف نو ویل شو اهدنا الصراط المستقيم الله مون صرف دي کی امداد وک اهدنا الصراط المستقيم الله مون په برابر لار باندې روان کا اهدنا د دې کې یو سوال دی او دا غي جواب ډیرو په سرینو دا سوال او دا جواب ذکر کړی دی سوال دې کې دا دی چې ایاکا مخی ذکر شول دا خو سورۃ الفاتحه دا عبادت ذکر وشو نو مومن مسلمان منز کئے مومن مسلمان دا اللہ تعالی نے امداد غواڑی مومن مسلمان قرآن لولی نو دا خو اسیم پا ہدایت بانی دے کہ یو سڑے منز کئے خو اغا محتد دے اغا تا ہدایت شوے دے کہ یو سڑے دا اللہ تعالی عبادت کے یا استعانت غواڑی دام پا ہدایت بانی دے یا یو سڑے منز کئی نو اغم پا ہدایت بانی دے یا قرآن لولی نو دام پا ہدایت بانی دے نو بیا ایہ دینا سمان دا اللہ ہدایتو کی منگ تا دلاری برابری تا سو پا منطق کی اوبر ٹکے والے دے وی دا خو تحصیل لحاصل لے او تحصیل لحاصل خوئی بس گناہ دا بیخی نو منطقیانو پا نیزبان نو دیدے کہ تا سو ماناو کئی من پسرینو مانا کری دا دیر بہترین مانا یو مانا جی کر کڑی دا امام طبری رحمت اللہ علیہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر طبری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وفقنا للثبات علیہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی توفیق را کی مونگتا پدغلار باندی دا مضبوط والی پدغلار باندی دا ثابت قدم پادی کی دلو وفقنا للثبات علیہ اللہ تعالی مضبوط کی مونگا اپنی غلار باندی دغ مانا بکوی یا توفیق را کی مونگ تا دا مضبوط والی پا دا غلار باندی پا دا غصم لار باندی مونگا مضبوط کی نو دا دعا الاستقامت دا دا دعا دا صبر دا ایہ دینا مانا بدانا کوئی چا اللہ تعالی خواهی مونگ تا خودلی خورتا دا ذکر تا پا عبادت کی ولاری سورة الفاتحه چلولی خو سمانا دا خودتا یا منز کے یا تلاوت کے دا اللہ تعالی عبادت کے نو ایہ دینا مانا وفقنا لثبات علیہ تفسیر تباری دغه معنی کړی ده دوی معنی ذکر کړی ده تفسیر تباری دغه دوی معنی ذکر کړی ده بهترینه معنی ده و یو هدایت د الله تعالی نه غوښتل دي په دنیا کې نو دا مؤمن مسلمان چې قرآن لولي او مونږ کې عبادت کوي دا اسیم په هدایت باندې دي و اهدنا الصراط المستقیم وی اسلکنا طریق الجنت فی المعادی اللہ تعالی مونگا پا قیامت کی بیاد جنت پلارا بانی روان کی وی دل لکیو خود دنیا خبر دنیا کی دا پا ہدایت بانی دیا دنیا خبر تیر شوی دا وی دا اسلکنا طریق الجنت فی المعادی وی بازی دا مانا کری دا اگر کب دی بانا بانی بازی بیارا دم کری دا نو مانا دا شو لچی اللہ تعالیٰ پا دنیا کی زاسم پا ہدایت بانیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو اہدنا الصراط المستقیم اسلکنا طریق الجنت فی المعادی اللہ پا دنیا کی مستا عبادت وکا پا استان میندادو غوقتا پا ہدایت بانیم نو اللہ تعالیٰ پا قیامت کی رات اور جنت پا لارا من روان کی قیامت پا دنیا کی اخ پا ہدایت بانیم خدا دی سمارا بداشی چا پا قیامت کی میر جنت پا لارا روان کی بس لکنا طریق الجنت پی المعادی او یو بلا مانا تفسیر با بحر العلوم دا علامہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اگی دا مانا کری دا امتنا علی دین الاسلام ډیر بهترین معنی کړی امتنا علی دین الاسلام اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مرګ راولی مونږ لرا په دین اسلام باندې په برابر لار باندې نو اوس خدا قرآن لولم سورۃ الفاتحه لولم په ہدایت یم مونږ کوم اللہ ستا عبادت کوما تلاوت کوما دا خپل ہدایت دے خو اللہ دا مال دمر صبر و استقامت پر راکی چی مرگ را لم پا دی صراط مستقیم راشی امتنا علی دین الاسلام امتنا علی صراط المستقیم اللہ مرگ را لم پا دی برابر اللہ را ولی اسی نچی پا مینز کی تی اخوا دی خواون غردی گو چرتا دا بحر العلوم تفسیر سمرقندی معنی مشهور دی بحر العلوم و توی تفسیر سمرقندی و توی چه هر یو توی اغید اغا مانا ذکر کردی دا اهدنا الصراط المستقیم دا یو خبر آچه دی رضیت مهم علا طول قرآن کی بلا بکار رازی طریقه دا استعمال دا هدایت پا قرآن کریم کی ہدایت پدریو طریقو بانے پا قرآن کریم کی استعمال شوئے دے یو بدارا شی متعدد مفعول ثانی تا پا واسطے دا الہ سرا کم زکی جتاسو دا ہدایت کلمہوی نئی قرآن کی او رستو دا غینا الہ راغلی نو دا برازی پا معنا دا اراعت طریق سرا لار خودل او گو رئی قرآن کریم سورہ یونس گورے پنجشتم نمبر آیات کی براشی وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ نو دل دکی ہدایت پا معنی دا اراعت الطریق لار خودل دویم کلبا ہدایت دا متعدی شوی پا واسطی دا لام سرا نو کل چی پا واسطی دا لام سرا متعدی شوی دا بیا دو معنی ورکی ارشاد الطریق اراعت الطریق مع الایصال الى المطلوب لار او توخا یو بیا مطلوب تو ورسوا مقصود تی ورسوا ارشاد الطریق مع الایصال الى المطلوب وګوری قرآن کریم کی دا استعمال شوی دی سورہ حجرات کی براشی ولسم نمبر آیات کی بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان ھداکم للایمان لام راغل یو گوری سوری بن اسرائیل نہم آیات کی براشی ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم لارد تخی او بیالی مطلوب ترسیم ایصال الی المطلوب و اراق الطریق دونوں کی پرق دیکھا پویے گئے و پاگی بن یو سڑے دیتا توی زب پلانی جیتا زمان ما تا لار راو خایا تو تا ادری گی داسی وطوی داسی بلار چی آغا غرن چی پانا چی دا غاخیره غنده چی دا بیا چی بلان دی ورشی حال دکی وی وقت دا چینار وانا راشی اغین چی لار چی خکت یو چینه دا دو بو بیا با خکت کشی حال دکی سرک رازی داسی وطوی داری تا وی ایرات و طریق نو کل چی دا هدایت پا دا هدایت متعدی شی پا واسطی دا الہ سرانو دغل تا کی ایرات و طریق مانا و مراد وی او کل چی لام راشی تی ورستو نو اراعت الطریق مع الایصال الى المطلوب یو سره تا توې پلانې دې ته زم ما ته لارو خایا لارو تو خې دې بلار شي په غونډې باندې خکته به تیر شي هلته کې به دې سړې و نراشي بیا به دې زی یو خوړ به راشي بیا لاس نه ونی شي دې چې زو بس دې بس وې رسې بیا غزې ته بيخي ورسې درېم تعدیت د هدایت مفعول ثانی ته بذات بدون الواسطه بدون اللام و الی چه ہدایت متعدی خو بغیر دا لام او بغیر دا الانا نظار عجیب مانا دا ایصال الی المطلوب سرا او قرآن کی ویدہ ډیر زیات واقع دے ایصال الی المطلوب بغیر دا لام نو بغیر دا الانا وګورئ سورۃ النساء کی براشی سورۃ النساء یوسل پنځه او یم نمبر آیات کی براشی ویهدیهم الیه صراط مستقیما قرآن کی داڑی راضی سورہ فتح کے وراشی دویم آیات کی سورہ صافات کے وراشی یو سلط لسم آیات کی سورہ قصص کے وراشی دویشتم نمبر آیات کی اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ مضبوط کی مونگا پلارا برابر باندے مضبوط کی مونگا دا غمانا مقلد یا اللہ تعالیٰ مرگ راولی مونگ لرا پلارا برابر باندے یا پا قیامت کی روان کی مونگا پلارا دا جنت باندے دا معنی دی ترجمہ بدا سی کہ بیار تھا مشکلات آسانی اہ دینا مبصرین لکھ دی دے دے کہ اہ دینا ذکر شوے دے او اہ دینی نہ دے ذکر شوے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ڈیرا بہترین نقطہ ویلدا اہ دینا اللہ تعالیٰ او خایا مونگ تا اللہ مضبوط کی مونگا ندا سکر جم ذکر شوے دا اہ دینا نا ذکر شوے او اہ دینی نہ دے ویل شوے. نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وے قال اہ دینا ولم یقل اہ دینی نہ دے ویل شوے ولی لأن الدعاء كلما كان عما كان الى الاجابه اقرب ويكره چې دعا څومره عامه نو هغه اجابت تنيز دي چې څومره دعا دي عامه کوله الله تعالی قبلې ډیره وي ځکه لأن الدعاء كلما كان عما وي دعا چې کله څومره عامه کې نو كان الى الاجابه اقرب هغه قبلې دو ته ډیره زیات تنيز دي. په دې وجه نه په حدیث کې راغلی دي بخیل انسان هغه دی چې هغه دعا کوي او مؤمنان مسلمانان ته هغه دعا ونه کوي. بخیل انسان هغه دی چې هغه په نبی علیہ السلام نوم یاد شي او درود شریف پیونه وي او دعا کوي. دې کې به ته خبرو کوم ډیره ده پیدا خبره حدیث کې راغلی دي. علما په دې باندې کتابونه لیکلي دي عمل لگ او ثواب یې ډیر. دا کم اعمال دي چې لگ عمل وکي او ثوابونه ډیر زیات حاصل کړي نو دا کم اعمال دي. فاغ اعمال کے علماء یو عمل دا ذکر کرے دے یو عمل اب کے دا ذکر کرے دے اغ مومن مسلمان چکل آغ دعا کئی او آغا دسی ہوئی چھ اللہ تعالیٰ ٹول مومنان مسلمانان بخا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ له بکل مؤمن ومؤمنت حسنا چا دعا غختل او دسی ویل اللہ ٹول مومنان مسلمانان نارینا و زنانا بخا د یو نارینه او د زنانه په بدل کې الله تعالی د لیونی کی ور کوي. اوس د آدم علی السلام نه تر دې وخت پورې ګوري څومره مؤمنان مسلمانان تیر شي نو په دې باندې ستنه څومره وخت لګی دا درې سکند یا سلور سکند اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات الله ژوندۍ مړي ټول مؤمنان مسلمانانو بخه د یو مسلمان بنده په عوض کې الله تعالی د لیونی کی په عمل نامه کې ولیکل. نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وی اہ دینا ذکر شوے دے اہ دینی نہ دے ذکر شوے اغوی لان الدعاء کلما کان عما کان الی الاجابۃ اقرب وی دعا چ سمر عامین وی دی اجابت دیر کی وی اللہ تعالی دا دعا قبل دیر. اہ دین الصراط المستقیم مضبوط کی مونگا پلارا برابر بننے اہ دینا دا ہدایت دا حاصل دلو اسباب دا یو موضوع دا دا ہدایت دا حاصل دلو اسباب یو سو ذکر کو ډیر زیات دی. اول منز دیں مخکې تاسو ته سورۃ الفاتحې په فضائلو کې ذکر شوی دا ہدایت دا حاصل دو یو سبب من دیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اغه اوږد حدیثو ولی عبدی ما سالا نلته په حدیث کې راغلی ولی عبدی ما سالا. دویم کعبہ ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکاً وهدى للعالمین سورہ ال عمران شپږ نوی نمبر آیت کې براشی دا ہدایت دا حاصل دو یو سبب کعبہ دا سورہ ال عمران شپږ نوی نمبر آیت. دریم قرآن کریم قرآن غټ سبب دے دا پارا دا ہدایت هدى للمتقین سورۃ البقرہ اول آیت هذا هدن سورۃ الجاسیہ یولسم آیت هدل للناس سورة البقرة يوصل بنزاة آيات إن هذا القرآن آيات دي للتي هي أقوم سورة بن إسرائيل نهم آيات ورحمة هدو ورحمة للمؤمنين سورة يونس وفن دوسم آيات كي براشي قرآن كي قرآن دي ندك دي نو دا هدايات دا پارب السبب آغا قرآن كريم دي دا الله تعالى فصل ورم دا الله تعالى ركي جهاد كوال دا سبب دا هر قسم مجاهده دا سبب دے دا ہدایت. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین سورة عنکبوت نهش پیتم یو کم او یم نمبر آیت کی برش. پنځم دعا مومن مسلمان چی دعا کئی دا سبب دا ہدایت دے. حدیث قدسی کی راغلی دی کلکم اللہ تعالی فرمائی کلکم ضال الا من هدیتہ پس تهدونی اهدیکم صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرے دے کلکم ضالن تاسو ٹول گمراہان وئی الا من ہدیتہم اگر آغا سوک چی ما آغا تا ہدایت وکا فستہدونی اہدکم زمانہ ہدایت واڑی زبر تا ہدایت کو ما نو دعا دا سبب دا ہدایت دے اہدین الصراط المستقیم دام دعا دا سورۃ الفتح کے راغلی شپگم کسوک واڑی چیزا ہدایت حاصل کما دا نبی علیہ السلام اتباع کول اگر سورۃ النور کی وراشی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا سورۃ النور 45 آیات کی وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا دا نبی علیہ السلام تابعداری دا سبب دا ہدایت دے یا اگر سورۃ شورا 25 آیات کی وراشی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ شورا 25 آیات وَمْ الْإِبَانَةُ الْإِنَابَةُ اللہ تعالیٰ طرف تھا انابت کول اللہ تعالیٰ تر رجوع کول الانابت ویہدی الیہ من ینیب سورہ شورا دیرلسم آیات کی وراشی یا اگر سورۃ الرعد و اجتماع آیات کی وراشی قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی الیہ من اناب سوکچی اللہ تور گرجی اللہ تعالیٰ تا ہدایت کی نو انابت دا سبب دا ہدایت دے اتم ایمان مومنان مسلمانان کی چا کی ایمان یا غطب اللہ تعالی ہدایت کی پسم الار بے روانی یهدیہم ربهم بی ایمانہم سور یونس نہم نمبر آیت کی براشی دغسی سور تغابن یولسم آیت کی براشی ومن یؤمن باللہ یهدی قلبا ومن یؤمن باللہ یهدی قلبا سور تغابن یولسم آیت اور سور یونس نہم نمبر آیت کی نہم اتباع و رضوان اللہ سوک چی دا اللہ پتا ویداری پسی اور پسی چی اللہ تعالی اللہ تعالی زمونگ نرازی شی بس دغ سڑی تا اللہ تعالی ہدایت کئی سورہ مائدہ شپاڑا سم آیت کی براشی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلامی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ پدی قرآن سر اللہ تعالی حق چا تا ہدایت کئی چی اغد اللہ تعالی پر رضا پسی روانی جدا اللہ رضائے مقصودی اللہ بو تعالی قرآن ہدایت نصیب کی سورۃ المائدہ شپاڑا سمیت لسم دا اللہ تعالی رحمت و دا اللہ تعالی فضل واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ پخپل مہربانی باندے چاہتا ہدایت کی سورۃ البقرہ 204 سمیت دا اللہ سے اسباب ذکر کری دی علماء دا ہدایت دا ہدایت دا حاصل دلو اسباب اسباب دا ہدایت دا حاصل دلو اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پلارا برابر باندے بیا ذکر کری دی علماء کرام مصداقات دا ہدایت پہ قرآن کریم کی معنی دا ہدایت پہ قرآن کریم کی دیر معنی راغلی یو سو معنی دا زدکے یو کل ہدایت راضی پہ معنی دا ثبات سرا سورہ عنکبوت نہ اشپیتم کی وراشی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین تو معنی دا ثبات سر دے کل راضی ہدایت تو معنی دا دین سر سورہ ال عمران دری اویا کی وراشی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان ھدا اللہ ھو الھدا دین خود دین دا اللہ تعالی دے دا اللہ دا دین نا علاوہ قاسی او تشید او دین اغا دین دا اللہ تعالی دے انہ ھدا اللہ ھو الھدا سورہ ال عمران دری او یا کی براشی کل ہدایت پا قرآن کریم کی راضی پا مانا دا کتابونو دا پیغمبران سر فَإِمْ آيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورۃ البقرۃ اتدیر شمایات کی براشی نو ال تک ایم آیات ینکم منی ہدن مراد پیغمبران راتللی او کتابون رالی گلی بل معنا کل ہدایت را دی په معنا دا داعی سرا لکل قوم ھذا سورۃ رعد وم نمبر آیات کی براشی دا هر یو قوم د پاره الله تعالی هادین داعین دا ہر یو قوم دفر اللہ تعالیٰ دعوت کا ان کے رالے گلے دیں سورۃ الرعد و آیت کے براش کل ہدایت راضی پمانا د ایمان سارا قرآن کی رقم استعمال شعر سور مریم شپگ اویم نمبر آیات کی براشی و یزید اللہ الذین اهتدوا و یزید اللہ الذین اهتدوا ہدن نال د کی ہدن پمانا د ایمان سر دے او زیات اللہ تعالی مومنان لرا ایمان داغی ہدایت ولولا اللہ تعالی ایمان زیاتی سور مریم شپگ اویم آیات کی رقم ذکر شوی کل ہدایت راضی پمانا د پیجانگلو سر معرفت اگورئی سورۃ النحل کے براشی اشپاڑ سمایات کی و بن نجم ہم یہتدون یہتدون پمانا د معرفت سر لار مندل تی مراد دی او کل ہدایت راضی پمانا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سور بقرہ یوسل نہ پندوسم آیات کی براشی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى والهدى نہ مراد سنت طریقی تی مراد دی سورۃ البقرہ یوسل نہ پندوستم دغسی سورۃ النساء یوسل پن لسم آیات کی دغ راضی کل ہدایت راضی پمانا د تورات سرا سورہ مومن کی براشی دری پندوسم نمبر آیات کی هذا ولقد آتینا موسی الهدى ورکڑے مونگا موسی علیہ السلام تا ہدایت مراد تورات دے کل قرآن کریم کی ہدایت راضی پمانا د قرآن سرا اگر سورۃ النجم دری درشم نمبر آیات کی براشی ولقد جاءهم من ربهم الهدى نالت کی مراد دا ہدایت نو قرآن کریم سورۃ النجم درشتم آیات کی کل ہدایت راضی پا قرآن کی پا مانا دا حجت سرا دلیل ہر دے کے بیو مانا نکوی دا ہدایت اگر دا سمر مانی روانی دی نو گوری سو راضی پا مانا دا حجت سرا سورۃ البقرہ دو سوا اتپن دو سم آیات کی براشی والله لا يهدي القوم الكا والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ تعالی دلیل نخی پا مقابرہ دا حق پرس کی قوم ظالمانو تا اللہ کیا غمانا مراد اللہ تعالیٰ تا دلیل نخی قبوہت اللذی کفر نو کل ہدایت راضی پا مانا دا توحید دا اللہ تعالیٰ سر قرآن کی بدا غم راضی اگر سور قصص وپن دو سم آیات کی براشی ان نتبع الہدا کمونگا توحید دا اللہ تعالیٰ امنو مزمونگا بیادا حل نئی نکلو نمبیا شڑی سورۃ القصص وپن دو سم کی بدا غراجی نکل راجی ہدایت پمانا دا اصلاح سرا نو عدم ہدایت پمانا دا لا یصلحو سرا سورہ یوسف دو پندوسم آیات کی براشی ان اللہ لا یهدی کید الخائنین اس دغد کی ہدایت بس مانا کوئی ہر دے کی دا ہدایت کیوں مانا کوئی ان دغد کی بس مانا کوئی نا اغد کی مانا دار چی لا یسلحو کید الخائنین اللہ تعالیٰ نہ کامیابی نہ برابری اللہ تعالیٰ تدبیر دا خیانتگر بس مانا صحیح شولا لا یهدی پا مانا دا لا یسلحو سردے نہ کامیابی نہ برابری سورہ یوسف دو پندوسم آیات کی کل ہدایت راضی پمانا دا الہام سرا زلکی او خبر اچول سورہ طہٰ پندوسم آیات کی براشی اعطا کل شئین خلقہ ثم ہدا اللہ تعالی ہر شئی پیدا کرے دے او بیا اغی تا الہام کرے دے اغی پزلکی اللہ تعالی خبر اچائی کل ہدایت راضی پمانا دا توبی سرا سورۃ الاعراف یوسل شپک پندوسم آیت کی براشی انا ہدنا الیکا نالت کرے انا تبنا الیکا اللہ مونگا تا تو توبی ویستلی دی نو کل راضی پمانا دا ثواب سرا ہدایت راضی پمانا دا ثواب سرا سورۃ البقرہ دو سوا سلور شپیتم کی براشی لا یهدی القوم الکافرین اللہ تعالیٰ ثواب نور کئی قوم کافرانو تا لا یصیبو مانی سر دے لا یهدی لا یصیبو ثواب اللہ تعالیٰ نور کئی او کل راضی ہدایت پا مانا دا ارشاد طریق سر لا رخودل سور قصص کے براشی دو اشتم نمبر آیات کی موسی علیہ السلام چې کله هجرت کاو د مصر نه ته مدین ته یهدینی الی سوای سبیل یهدینی نال تبوس دا مانن کوي چې الله تعالی و ما ته ہدایت کړي برابر الاره نا یهدینی خیبا الله تعالی ما ته برابر لار لار د مدین تی مراد لار د هجرت تی مراد دا نو دا تقریبا قرآن کریم کی دا اطلس نلس معنی دا ہدایت دا استعمال شوی اهدنا صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا فغلارا برابر باندے پا برابر الار بنے اللہ تعالی مونگ مضبوط کی الصراط المستقیم الصراط المستقیم استقامت سے طویلے کی نو استقامت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی فی الاستقامت امتثال کل مامور و اجتناب کل محظور بس دا اللہ تعالیٰ پا مامورات بانی دا اللہ تعالیٰ پا اوامر بانی عمل کول او دا نواہیون زان بچ کول بس دغی طویلے کی گی استقامت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فا مرقات المفاتیح شرح د مشکات المصابیح اول جز یو سل پنځه پنځوسم نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے و ما نبی علیہ السلام تویل قل لی فی الاسلام قولا لا اسل عنہ احدا بعدک اذا اللہ تعالی پیغمبرا داس یو خبر را ته په دین کې او خایا چې ستان او رستو بیا د بل چانه دا غینه ته پوس نه کومه داغه په باره کې وای ما ته نبی علیہ السلام ویل چې قل آمنت بالله ثم استقم دا وای چې ایمان می راوړل بیا پټینګ شه بس یو ځل دی ایمان راوړ بیا د الله تعالی په دین باندې بیا ټینګ پاتې شه اسی نه چې وی سپېړې سره بیا اخو دی خواوړی راوړي دا استقامت تبارکی مختلف تعبیرات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی پر ڈیر اختصار سرا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دے طویلے کی گی چی یو سڑے ایمان راوڑی ثم لم یشرکو باللہ شیئا ولم یلتفتو الی الہ غیری چی پا اللہ بانی ایمان راوڑی او بیاد اللہ تعالی سر شرکم نکے او دا اللہ نہ علاوہ بل چاہتا توجہ نہ کہ بس دا استقامت دے دا غب برابر کار دغه دے او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا رے چی دا گیدڑان پشانت کی تا لومبڑان پشانت کی آخوا دے خواوڑی راوڑی نا یو خبر دے اوکل بس پاغیبانی بیٹنگ پاتیش عثمان رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا رے چی بیان اخلص العمل للہ تعالی چ کم یو عمل کی او پاغی کی اخلاص و ساتھ خالص ہے اللہ د پاراو کی بس دلو استقامت دے او علی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دا دے چی ان اد الفرائض ایمان دے راوڑے دے او بیا دا اللہ تعالی ف فرائض بانے عمل وکی مسجد استقامت ہوئی تو دیو جنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی اغه دا دعا ډیر کولا اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه اللہ تا زمونگا ربی نو مونگ تا استقامت نصیب کا اللہم انت ربنا پرزقنا الاستقامت اللہ مونگ تا استقامت نصیب کا دا دیو جنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی الصراط علی صراط جہنم وی پا دنیا کی دا اللہ تعالی پا دین بانی ٹنگی دل دا سی گران دی لکر قیامت طورت بانی پا پولی صراط بانی پوری وطل پا دنیا کی استقامت دمر گران دے دا اللہ تعالیٰ پا دین مان دے وی الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی صراط جہنم دا دمر گران کار دے لکا پا قیامت کی چھے دا جہنم پا پل بانی تیرے گی پل صراط آغی بانی تیرے گی نو استقامت دا دیر جت مہم شے دے کرامت مہم ندے بلکہ استقامت مہم دے کرامت ہم خشے دے کرامت دا ولی پا اختیار کی نہیں نو استقامت پکار دے اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاس استقامت نصیب کی کرامت دمر مہم شے نہ دے بلکہ استقامت دا مہم شے دے اسباب الاستقامت اسباب د استقامت سری د ټول انواع د شرک نه ځان ساتل د بدعاتنا رسوماتنا او د الله تعالی په توحید باندې دوامداری کول همیشواله کول وګورئ سورہ یہود کی وراشی یو سل دولسم نمبر آیات کی فاستقم کما امرتا اللہ تعالی نبی علیہ السلام ته وی چې ټینګ اوسی گاله ک سرنګ چرته حکم شوی دی او بیا الله تعالی وی ورسو ذکر کړي اجزا د استقامت ذکر شوی دی سلبن لا تطغوا ولا ترکنوا دای سلبن اجزا دی د استقامت طغیان بم نکه نو کافرانو ته ویلان هم نکه او اس باتن ورسو الله تعالی ذکر کړي دی اقیم الصلاۃ واصبر اقامۃ الصلاۃ او صبر نو گوئے کہ استقامت سلور اعزا سلور اجزا شولا یو جز اسد ولا تطغو سلبن دو اجزا دی لا تطغو لا ترکنو او اس باتن دو اجزا دی یو اقیمی سولات او دویم پسبر دا سیدون جزان کی پیدا کی نو بس دغا استقامت دغا اجزا شولا اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پر برابر لار باندی صراط مستقیم مستاقات دا صراط مستقیم پا قرآن کریم کی رد معنی لگی دی یو کل صراط مستقیم راضی پا مانا دا توحید دا اللہ تعالی بانی توحید پا العبادت سورہ آل عمران یو پندوسم آیات کی براشی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه و هذا صراط مستقیم عباد توحید پا العبادت اللہ سوا ہے صراط مستقیم سورہ آل عمران یو پندوسم آیت کی براش نور دیر آیتون کی دغ راضی دویم دا صراط مستقیم مصداق پا قرآن کریم کی دا اللہ تعالی کتاب قرآن کریم سورۃ الانعام یو سل فکشتم آیات کی براشی وہذا صراط ربک مستقیما دا قرآن کریم ستا دا رب لار دا برابر ستا دا رب لار دا برابر لار دا دریم صراط مستقیم طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګورئ سورۃ المؤمنون کی براشی دری اویا کی او سورۃ زخرف کی براشی دری سلویتم آیات کی یوش پیتم آیات کی واتبعونی هذا صراط مستقیم دا پیغمبر تابیداری بس دا صراط مستقیم دے دا پیغمبر تابیداری دا صراط مستقیم دے اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پلار برابر باندے دے ذکر صراط مستقیم نو مراد سے شیرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی الصراط المستقیم هو التوحید والاسلام تو دین مراد توحید دا اللہ تعالی دے و دین اسلام تی مراد دے نو اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا توحید پل باندے و اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا دین اسلام باندے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دغمانہ کرے دے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مانا کرے دا وہ دین مراد حق دی مراد دے اس دین صراط المستقیم اللہ تعالی وخے منگتا اللہ را برابر چاہ حق دے اللہ منگتا حق وخے حق خبر رہتا وخے و پاغبان منگا مضبوط کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغ مانا کرے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی هی اللتی ترکنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دین اغا طریقہ دا جمون نبی علیہ السلام فاغیبانی پریخیو اہدین صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پا اغلار بانی جمون نبی علیہ السلام فاغیبانی پریخیو یعنی نبی علیہ السلام مکتا کم طریقہ خود لید اللہ تعالی مونگ فاغیبانی مضبوط کی اہدین صراط المستقیم تفسیر المراغی دس یو خبر کړی چې دا ټول معنی پای کې داخلي هغه وی هو جمله تو ما یوصل الی السعاده فی الدنیا والاخره بس صراط مستقیم پدې ده کې د دین مراد هر هغه شی دی هو جمله تو ما یوصل الی السعاده فی الدنیا والاخره چې تا په دنیا او په آخرت کې نیک بختیا ته رسی هغه چې هر شی دی به تفصیل کړی دی من عقائد و احکام و آداب و آداب شرعی بس دین مراد دار کاغه عقاید د کاغه عقاید دی کاغه احکامات دی او کاغه آداب شرعیه دی بس دین مراد ټول هر شی ته مراد دی اوس یو مر اخله چر نبی رسول الله طریقه بلکی مراد دلی نسش ہے دے هو جملة ما یوسلو الى السعادت فی الدنیا والآخرہ مراد دلی نسش جملہ حقا چیزون مراد دی چی تا نیک بختیات رسی پا دنیا و پا آخرت کی من عقائد و احکام و آداب شرعی آداب شرعی طول پر دیکھ داخل لی تفسیر المراغی دا ذکر کردی دیر بہترین خبر کردی مبتی شفی رحمت اللہ علیہ پر دیر کل خبر آغم ذکر کردی اغه وی په حقیقت کې وی ټول قران کریم د صراط مستقیم تشریع ده تشریح ده تفسیر ده صراط مستقیم څه شه بس قران ولټاو دا اول نه تر اخیره پورې اهدنا صراط المستقیم الله تعالی مون پر مین لار باندې روان کچې غلار د قران ده د صراط مستقیم تشریع او تفسیر دا ټول قران ده بس مفتی شفیع رحمت الله علی معارف القران کې دا ذکر کړی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی اغوی هو دین اللہ الذی لا یقبل من العباد غیره و دین مراد اغا دین او قانون دا اللہ تعالی دے چی دا اغین علاو بل دین اللہ تعالی نا قبلی هو دین اللہ الذی لا یقبل من العباد غیره چی دا اقبل بندگان دا اغین علاو ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل من دين مراد دقه ابن كثير دغه ذکر کړی دی په امام تبری رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی اهدنا الصراط المستقيم او بیا کګوري وای صراط مستقيم کملاری ته وای نو تفسیر درس قران پنځه صفاتونه ذکر کړی دی وای کملاری کې چې پنځه خصوصیات دي پنځه صفاتونه هغه صراط مستقيم اول صراط مستقیم اغلار توئی چې هغه پراخ او کولاوی دویم وې مستقیم چې سید او برابر لری مونږ مونږ پکې نه او څلورم وې د ټولو نه زیات نږدې وي منزل مقصود ته نږدې لاندې لري لاندې او څلورم وې منزل مقصود ته رسون کې دانه چې پمینځ کې پریکللې شوې ده وې دیوال پکې غښتې ده وس وړاندې غاړې نه جنور نا نا منزل مقصود ته رسی او پنځم وای منزل مقصود ته دغه لار نه علاوه بل لار تلم نه بس دغه ته صراط مستقیم وای ډیره عجیبه خبره ذکر کړی دی ها اشرف علی تانی رحمت الله علیه درس قران تفسیر دی هغه ذکر کړی دی وای د پنځه خصوصیات دی پنځه صفاتونه دی د صراط مستقیم یو صراط مستقیم اغلار ته وای چې هغه پراخه کولا ولار ده دریم هغه سیده ده برابر لار ده او دریم داره چې نږدې لار ده قریب ترین لنډه لار ده او څلورمه خبره دا ذکر کړې ده چې منزل مقصود ته رسون کی داغه او پنځمه خبره وای دا کړې ده چې منزل مقصود ته د دې لارې نه علاوه بل لار نشته ده نو صراط مستقیم نو مراد قران شو د نبی علیه السلام طریقه شو له او د دین مراد عقاید او احکام او آداب شرعیه شو نو منزل مقصود زمونږ استاد جنت ده نو دا لنډ لار د دین اسلام په دی باندې با الله تعالی ته رسیږي دا سیده لار ده او د دې لارې نه علاوه دغه منځ نه مقصود ته بل لار نشته چې لار شي اوس په خبره باندې اوس پوه شو لای کنه دا پنځه خصوصیات تر دې پر ذکر کړی اهدنا الصراط المستقیم امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې یو نقطه ذکر کړی ده وای دی آیات کې الله تعالی صراط لفظ ذکر کړی دی ولم یقل السبیل ولا الطریقه دیده که طریق او سبیل لپس نلی ذکر شوی بلکه صراط لپس ذکر شوی مخ که گوره مالک یوم الدین دا لپس ذکر شوی دی قیامت ذکر شوی نوی دلده که و این کان الکل واحدن و در طول و سبیل لیک طریق دی او که صراط دی ردی معنی و در طول خوی صراط لپس ذکر شوی دی لیکون لفظ صراط مذکرن لصراط جهنم ويكون الانسان على مزيد خوف وخشيه مالك يوم الدين کی قیامت ته اشاره شوی اوس بیا صراط ذکر شو نو دا صراط ذکر شوی دی په دې کې هغه صراط جهنم هم لګرا یاد کا چې په دې لار باندې سیده لاړلی نو هغه صراط جهنم باندې پوری وتل ته آسان شي نو هغه لار چې ته دریات شي ځکه هغه ته صراط لفظ استعمال شوی دی په حدیثو کې نو هغه برته دریات شي پدې کې نو ستا په دل کې به خوف او خشیت نورم زیات پیدا شي د الله تعالی وې دا ډېر پر د ذکر شوې او مخکې مالک یوم الدین هم ذکر شوې در قیامت مسلم ذکر شوې دا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر ہر تفسیر چې ګورې بس داسې نکتې او داسې عجیبه خبرې بس دا قرآن د دې علوم چې هغه دریاب دی هغه ختمي کینه چې یو تفسیر ګورې بس مړیږي پنه چې بس دا وګورم بس په دې کې ډېر عجیبه عجیبه خبرې اعداء صراط مستقیم دا صراط مستقیم دشمنان څوک دي دا دشمنان به پیجاندل غواړي خامخا ډېر پاره چې دا الله تعالی دغه صراط مستقیم کم دشمنان دی دغه نظام اون ساتي نو بیا خو انسان تبا کیږي نو یو شیطان د دې دشمن دی سورۃ الاعراف کې برا شیش پاړه سم نمبر آیات کې شیطان خپل ویل دی قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم شیطان خپل دا خبره کړی دا وای الله سزا تازه د خپل رحمت نه محروم کلمه نو زه به دیو ته په صراط مستقیم کې کینم دا غینه به منه کوم نو یو دشمن د صراط مستقیم هغه شیطان نو کدا غواړي چې زه په الله په لار باندې سیده لاړ شم جنت ته ورسم شیطان دینه ډیر زیات احتیاط کې دویم سادات او کبرا کبراگان مبراگان چې دي مشران ملکانان خانان سیاسیان خلق د دینه مزان ساتي سورۃ الاحزاب کی براشی وش پیتم نمبر آیات کی انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل مونږ د خپل مشرانو سیاسانو منلیوا نو الله تعالی مونږه رسمه لارې نه واړولو فضلونا السبیل سبیل نه صراط مستقیم مراد دریم احبار سو او رهبان سو ناکار مولیان او ناکار پیران د سیاسی او جمهوری مولیان نوزان ساتي اغبری د صراط مستقیم نه اړای سورۃ توبه کې وراشي سلور دیرشم آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله باطل پرس مولیان او پیران اغبری د الله د دین نه بل طرف ته اړای د جهاد نه یغه منه کوي وې دا وخت د جهاد نه دی د وډ پرچر اواخله بس دغه سي ده دغه جهاد د استاده سي ده داسې مختلف خبرې ورته کوي څلورم د صراط مستقیم دشمن هر کافر او ظالم سورۃ الاعراف پنځه څلوېښتم آیات کې وراشي الذین یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون سورۃ الاعراف پنځه څلوېښتم آیات کې هر کافر هغه د الله تعالی د دین نه خلق منه کوي الله تعالی دې مونږ او تاسو خپل دین باندې ټینګ پاتې کی الله تعالی دې زمونږ او تاسو استقامت نصیب کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یو خبره کړی ده اخیری خبره وای دلته کې مراد د صراط مستقیم نه صراط القرآن و رسول دې مراد ده خوی دا ونه ولې شوله وای ځکه محض کتاب دا د انسان د تربیت لپاره کافی نه دی د صراط مستقیم نو مراد څه شی دی د الله تعالی کتاب او پیغمبر تی مراد دی نو اهدنا صراط المستقیم اهدنا صراط القرآن دا ونه ویلې شو وای ځکه نفس قرآن نفس د الله تعالی کتاب د انسان د تربیت لپاره کافی نه دی تغیر لپاره یو معلم پکار دی وی بیا دام ونه ویل شول چی لار د پیغمبر اهدنا صراط الرسول وی دام ونه ویل شول بیا وی دا ولی ونه ویل شول زکه وی پیغمبر د الله تعالی په دنیا کې همیشه لپاره ژوند دی نه نو سکه د پیغمبر لار ویل خو پیغمبر خو په دنیا کې همیشه لپاره ژوند دی نه دی بلکې اگر دنیا نه زی نو صراط مستقیم ویل شو وی په دې کې یو بلی خبرې ته اشاره ده د چا په ذریعہ باندې صراط مستقیم د چا په ذریعہ باندې چې حاصلېږي آغا د انبیاء علیه صلوات و سلام نه علاوه نور حضرات هم دي دیکھو شان صحابت اشاره ده لند خبره ده و اهدنا صراط القرآن مونه ویلې شو اهدنا صراط الرسول مونه ویلې شو و ځکه قرآن صرف چې قرآنی بغیر د معلم نه دا د انسان د تربیت د فرق کافی نه دی بلکې اغیله الله تعالی معلم رالی او بیا اهدنا صراط الرسول من ریول شو ځکه پیغمبر خور دنیا نه زی نو چې پیغمبر د دنیا نه لاړ نو بیا به خلق رجال الله به سند د دین اسلام به خلق نه منی نو دې کی اشاره د دې ته چې د الله تعالی کتاب کی هدایت دے خور دې لپاره د رسول نه علاوه نور حضرات هم پکار دي چې هغه صحابه کرام د نبی اسلام شاگردان دي او تر د اخر د قیامت پورې زمونږ استادان دي د هغو استادان دي بیا د هغې استادان بیا د هغې استادان بیا صحابه کرام بیا نبی اسلام نو هغې حاصله خبره ذکر کړې ده وای الحاصل حاصله خبره داره چې صراط مستقیم کتاب د الله تعالی او د رجال الله د مجموعین هم دی مفتی شفیع معرف القرآن وګورئ ډیر خوند به لدر کړي ډیر په عجیبه الفاظو باندې ذکر کړي وایي حاصل خبره داره چې صراط مستقیم د کتاب الله او د رجال الله د مجموعین هم دی اهدنا صراط المستقیم الله تعالی روان کی مونږه فلار برابر باندې چې هغه د الله تعالی کتاب دی او د رجال الله دی د الله تعالی سړی دی د الله سړی دی چې د هغې په واسطه باندې مونږ ته قرآن نه رسېدلی دی الله مونږ د هغې په لاره باندې روان کړ چې هغه صحابه کرام وایي دي که صحابه کرام پکې وایي حذف کوئ مه دا ډېر د دین دشمنان چیرې هغه ته صحابه وباسي د مین ده نو دا صراط مستقیم د کتاب الله او دغسې د رجال الله د مجموعین هم دی وایي دې ته پکې اشاره ده اهدنا صراط المستقیم الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کتاب باندې پوه کړي والله رب العالمین دی مونږ او تاسو پر خپل کتاب باندې په هغه طریقه باندې پوه کی چې هغه د الله تعالی د رضا سبب وګرځي او هغه زمونږ د کامیابۍ لپاره ذریعہ وګرځي الله تعالی دې زمونږ او تاسو صبر استقامت نصیب صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.